Sven op 1. Jullie heel veel dank hier. Yes. En nu ook minister Dijkgraaf. Dank jullie wel. Bedankt. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Naast de medische aandacht voor long-covid moet er ook meer aandacht komen voor de maatschappelijke gevolgen van langdurige coronaklachten. Dat zegt het maatschappelijk impactteam in een advies aan het kabinet. Het MIT zegt dat long-covid het leven van zo'n 90.000 mensen overhoop gooit, bijvoorbeeld door werkloosheid. De Amerikaanse buitenlandminister Blinken heeft in China gepraat met president Xi. Blinken was 2 dagen in China. Het was het hoogste Amerikaanse bezoek sinds het aantreden van Biden als president. Xi hoopt dat door het bezoek de relatie tussen beide landen kan verbeteren. Voetballer Quincy Promes gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter in Amsterdam. Die legde hem vanochtend 1,5 jaar cel op voor het mishandelen van zijn neef in 2020. Promes stak hem in zijn knie na een ruzie op een verjaardagsfeest. En voor het eerst in 8 jaar kunnen studenten in het hoger onderwijs weer een basisbeurs aanvragen. Het leenstelsel is verleden tijd. Studenten die op kamers wonen krijgen €275 en thuiswoners €110. ANWB Verkeersinformatie. Hier en daar rijdt het wat langzamer op de A2 vanuit het zuiden van Limburg naar het noorden. Pinkpop-bezoekers keren terug naar huis. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat bijvoorbeeld tussen Maastricht-Aken Airport en Roosteren file. Kost je een kwartier extra. En verderop tussen Kelp en Oler en Weert Noord heb je 10 minuten extra nodig. Vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Voorburg en Zoetermeer Centrum ben je 10 minuten langer onderweg. Er zijn 2 rijstroken dicht. Er ligt daar een betonspoor op de weg. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Er moet meer aandacht, meer geld en meer begrip komen voor patiënten met long-covid. Conclusie van een ongevraagd advies van het maatschappelijk impactteam dat zojuist is overhandigd aan minister Van Gennep van Sociale Zaken. U hoorde dat net van Kirsten ook. Het MIT, de tegenhanger, een maatschappelijke tegenhanger van het medische OMT, wil een betere registratie, een patiëntenloket en dus meer geld en compassie. Berekende dat zo'n 450.000 mensen in dit land nog altijd kampen met corona-gerelateerde klachten zoals vermoeidheid, benauwdheid, zogenoemde hersenmist en geheugenverlies. Bij 90.000 patiënten zijn die klachten zo erg dat ze amper nog kunnen functioneren, thuis of op hun werk of op school. En deze mensen voelen zich in de steek gelaten, aldus het MIT. Jolande Sap is voorzitter van dat MIT. Mevrouw Sap, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zei de minister eigenlijk bij het in ontvangst nemen van het rapport? Nou, ze zei allereerst dankjewel. Ze zei ook dat ze het herkende vanuit haar eigen omgeving. Ze kende mensen die aan die klachten lijden. Ik denk dat heel veel van ons mensen kennen die aan die klachten lijden. En ze wilde graag met ons in gesprek over de concrete aanpak van de problemen. Zij zei ook, we nemen uw aanbevelingen over? Dat zei ze nog niet. Maar dat kan in dat vervolggesprek nog gaan komen natuurlijk. Maar papier is geduldig, hè? Zeker, papier is geduldig. Dus het is ook gewoon heel belangrijk dat we dat vervolg ook echt aangaan. En het is ook heel belangrijk dat de mensen waar het om gaat, de patiëntgroepen in kwestie, zich steeds beter aan het organiseren zijn. Ja. En ook echt graag mee willen praten in Den Haag over hoe die problemen opgelost worden. En wij vinden dat ook heel belangrijk. Als je vertrouwen van mensen wil herstellen, dan moet je ze echt betrekken bij wat er gaat gebeuren. Was u eigenlijk wel aan het juiste adres bij minister Van Gennep? Nou ja, dat is het loket waar wij het altijd inleveren, ons advies. Hè? Het maatschappelijk impactteam adviseert primair via sociale zaken. En sociale zaken zorgt dan dat het in het hele kabinet terechtkomt. Ja. Kijk, als je kijkt naar maatschappelijke gevolgen, is werk natuurlijk een van de grote terreinen waar mensen echt tegen knelpunten aanlopen. Ja. Dus daar kan minister Van Gennep direct iets aan doen. Maar registratie valt onder minister Kuipers. En die heeft nou laatst laten weten dat hij zo'n registratie nou niet zo erg ziet zitten. Ja, daar hebben wij ook goed over nagedacht. En wij zeggen, nou, dat kan je eigenlijk op 2 manieren doen. Je kan registreren in het medische domein. En dat is het meest betrouwbaar. Dan moeten huisartsen eigenlijk... Ja, weet je, huisartsen registreren nu al de klachten die mensen hebben. Ja. Maar ze hebben nu eigenlijk nog geen code voor alle vormen van long-covid. Alleen benauwdheid wordt als long-covid geregistreerd. Maar mensen hebben ook hartklachten, spierklachten, noem maar op. Ja. Dus wij zeggen, maak nu een nieuw vinkje. Dan kunnen ze dat gewoon registreren zonder dat dat tot extra belasting leidt. Maar als je dat toch echt niet zou willen als kabinet. Wij begrijpen eigenlijk niet waarom je het niet zou willen. Dan kan je het ook op een andere manier laten onderzoeken. Zorg dan dat het CBS en de andere onderzoeksinstituten die we hebben gewoon goed blijft volgen. Elke maand goed onderzoek doet naar hoe het gaat. En zo doen ze dat in Engeland. En dat onderzoek hebben we ook gebruikt om uitspraken te kunnen doen over hoeveel mensen dit waarschijnlijk in Nederland raakt. Want in Nederland weten we dat dus niet precies op dit moment. Mevrouw Schap, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, dat is meteen mijn eerste vraag eigenlijk. Hoe komt u op dat getal van 90.000 patiënten met ernstige long-covid-klachten, als we ze niet registreren? Ja, daarvoor hebben we gekeken naar Engels onderzoek dus. Engeland is daar al vanaf het begin van de pandemie ook onderzoek naar hoeveel mensen langere termijn klachten houden en hoe dat verloopt. Ja. En als je dat vertaalt naar de Nederlandse situatie, dan kom je op die aantallen. Mm. Nou, we hebben dan natuurlijk ook wel iets van cijfers die we uit Nederland kennen naastgelegd. Kijk, in Nederland weten we wel hoeveel mensen beroep hebben gedaan op de paramedische herstelzorg. Dat is de fysiotherapie, de ergotherapie. Ja. En hoeveel mensen dat langer dan 9 maanden doen, nou dan kom je ook in de orde van grootte van enkele tienduizenden. We weten ook hoeveel mensen zich bij de organisatie die long-covid-patiënten probeert te ondersteunen hebben gemeld. Hè. Daar staan 24.000 mensen geregistreerd. Maar dat Engelse onderzoek vinden wij eigenlijk toch de meest betrouwbare bron die we op dit moment hebben. Maar de meest betrouwbare bron blijft een schatting en is dus geen exact aantal. Nee, is geen exact aantal, is ook niet voor de Nederlandse situatie. En wat wij zeggen is, je moet dit echt willen weten. En je moet ook weten wat het verloop is onder die mensen met ernstige klachten. Weet je, als we naar Engeland kijken, zie je dat die 90.000 vrij stabiel lijkt te blijven. Ja. Maar we hopen natuurlijk dat een deel toch nog gaat herstellen. En daar kom je alleen maar achter als je daar goed de vinger aan de pols houdt. Ja, maar registratie begint bij de definitie van het ziektebeeld. Ja. En die heldere definitie ontbreekt, zegt de minister. Althans, minister Kuipers. Nee, wat er ontbreekt is een eenduidige diagnose. Weet je, we weten inmiddels welke verschillende type klachten er zijn. Ja. Maar een deel van die klachten kom je ook tegen bij andere ziektebeelden. Dus die diagnose, daar moeten echt nog veel verbeteringen in. Maar de definitie, daar sluiten we gewoon aan bij de Wereldgezondheidsorganisatie. En die is helder. Nou ja, de minister zegt, er is een gebrek aan een heldere definitie, zei hij vorige week nog in de Tweede Kamer. Nou, dan zou ik dat tegenover willen zetten. Nou, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft daar goed over nagedacht. Daar kan je bij aansluiten. En dat definieert dat als mensen na corona of binnen 3 maanden na corona langdurige klachten houden, en die houden langer dan 2 maanden aan, dan spreken we van long-covid. Maar weten we dan zeker dat die klachten gerelateerd zijn aan het covid-virus, of dat er misschien andere medische oorzaken zijn? Dat kan, dat het samenloopt deels. En dat is ook eigenlijk best waarschijnlijk, want we weten ook uit onderzoek naar grote rampen en trauma's dat op zich, weet je, een grote ramp ook vaak zorgt dat mensen heel veel stress ervaren en ziek kunnen worden. Dus je weet nooit precies, is het nou 90% of 95% wat echt long-covid is. Er zal altijd een restcategorie zijn. Maar het is niet zo zinvol om je dan met name te concentreren op dat je het nooit helemaal zeker weet. Wij zeggen, breng nu in kaart waarvan we eigenlijk op dit moment volgens de definitie weten dat het hoogstwaarschijnlijk aan corona gerelateerd is. En zorg dat we daar meer inzicht in krijgen. Want deze mensen, die 90.000 die we geschat hebben op basis van Engeland, die kunnen echt in hun dagelijks leven heel weinig meer. Ja. Ze lopen echt tegen grote problemen aan in hun werk, in hun thuissituatie, als ze nog in het onderwijs zitten, op hun school of universiteit. Ja. En in de zorg vaak ook nog onbegrepen. Ja, maar goed, u komt op het getal van 90.000. We lezen ook in kranten en we zien op radio en televisie ook nog wel eens voorbeelden van mensen die echt gewoon heel weinig nog kunnen. Maar blijft die definitie kwestie waarvan u dus zegt, nou, die is er wel. Tegelijkertijd zegt minister Kuipers, er zijn maandelijks 1000 publicaties over post-covid, dus long-covid. Maandelijks 1000 onderzoeken. Met andere woorden, de wetenschap is nog druk bezig om te achterhalen waar we hier nou precies naar kijken, wat de oorzaken zijn en hoe we het kunnen oplossen. Ja, zeker. En wat je ziet is dat heel veel van dat wetenschappelijk onderzoek zich met name op het medische domein begeeft. Hè? En dat snap ik ook, want je wil natuurlijk eigenlijk op zoek naar dat mensen zo snel mogelijk weer kunnen genezen hiervan. Ja. Maar we weten ook dat dat waarschijnlijk bij dit soort ingewikkelde klachten echt wel jaren gaat duren voordat je zover bent. Dus we zeggen, nou, daar moet zeker meer gebeuren. En ook Nederland moet daar zijn deel in doen. Mm. Alleen al om mensen perspectief te bieden. Hè? Ja. Want als je deze mensen nu eigenlijk helemaal geen succesvolle behandeling kan bieden en vervolgens ook niks doet, dan voelen mensen zich echt in de steek gelaten. Maar om een behandeling te kunnen bieden, moet je toch precies exact weten wat voor een ziektebeeld dit is en hoe je het kunt oplossen. En daar zijn al die medische onderzoeken nog steeds voor gaande. Nee, een behandeling kun je bieden en dan tegelijk kijken en onderzoeken of het aanslaat of niet. Als je wacht totdat je de oplossing hebt voordat je mensen gaat behandelen, dan gaat het echt heel lang duren. Hoe het werkt, en dat is ook wat ze overal in de wereld nu aan het doen zijn, is dat ze eigenlijk gecontroleerde onderzoeken doen met verschillende groepen mensen, waarbij ze verschillende soorten behandelingen toepassen en kijken wat er werkt en kijken wat er verlicht. En dat betekent eigenlijk dat je artsen meer ruimte moet geven om daarin te kunnen innoveren. Ja. Dus dat vinden we ook belangrijk. Ja, de minister trekt daar 32 miljoen extra voor uit, voor een expertisecentrum, voor extra medisch onderzoek. Ja. Dus als u vraagt om meer geld, dan hebt u dat inmiddels al binnen. Nou, dit is een mooi begin, zeggen we. Maar het is alleen op dat medische vlak, hè? Ja. En niet op het maatschappelijke. En bij dat begin zeggen we ook, bedenk dan wel, hè? Ik hou zelf van cijferen, dat weet je waarschijnlijk wel van mij, Sven, hè? Maar als je 32 miljoen uittrekt voor de komende jaren en je hebt een groep van 90.000 mensen, dan trek je pak een beet 90 euro per persoon per jaar uit. Maar het gaat hier toch niet om compensatie, het gaat hier om kosten voor medisch onderzoek. Nou ja, dat gaat dat dus kun je om toch onderzoek niet ontslaan per hoofd van de bevolking of per hoofd van de patiëntengroep. Het gaat toch om hoeveel geld je nodig hebt om de oorzaak te vinden, heeft toch niks met de aantallen te maken? Het heeft in die zin met de aantallen te maken dat dit de groep is die nu echt zit te wachten op enig perspectief. En dat dit de groep is die nu echt heel graag deel zou kunnen nemen aan behandelingen waarbij je gaat kijken wat er wel en wat er niet werkt. Ja. En als je dan kijkt naar de orde grootte van die groep en wat we dan nu als samenleving tegenover zetten, dan vind ik dat je kan zeggen, dat is mager. Nou, behalve als je zegt, met 32 miljoen kan ik de oorzaak vinden. Dat is wat medisch onderzoek kost en dat heb ik van de minister gekregen. Kijk, en daar volg ik je, als je dat zou kunnen zeggen. Ja. Dus ik zeg ook, maak nou de maatschappelijke problematiek leidend. Kijk wat er nodig is om dit soort onderzoeken te kunnen doen. Bespreek dat goed ook met de mensen in kwestie, zodat je mensen echt betrekt. En kijk dan of het misschien nodig is om er meer aan uit te geven. Maar dit lijkt, met alles wat we nu weten, echt nog maar het begin. En dan hebben we het hier alleen over het medische onderzoek. Ja. Wat wij ook zeggen is, zolang er geen begin van oplossing is voor een succesvolle behandeling van deze mensen, zul je ze echt maatschappelijk moeten ondersteunen. En in de thuissituatie, en op het werk, en op het onderwijs. Hoe? Wat je nu ziet bijvoorbeeld is dat kinderen met long-covid vaak niet naar school kunnen omdat ze ernstig vermoeid zijn en dat ouders dan een beroep moeten doen op bijvoorbeeld Engelse of Amerikaanse digitale lespakketten, omdat we in Nederland daar heel weinig nog op hebben. Nou, wat we begrepen hebben is dat onderwijs daarna aan het kijken is en we zeggen, dat moet er dus ook echt komen. Ja. En als je dat doet, goede digitale lesmaterialen ontwikkelen die gebruikt kunnen worden, ook goede mogelijkheden voor zieke kinderen om digitaal aan de les deel te nemen, dan kunnen daar niet alleen kinderen met long-covid, maar ook kinderen met allerlei andere ziektes en klachten van profiteren. Ja, dus wat ons betreft is dit een must om dit te gaan doen. Nou ja, en dat hebt u dus ook tegen de minister gezegd, neem ik aan. Schoolpakketten, daar gaat ze niet over, maar daar gaat de onderwijsminister over. Ja. En gaat ze dat overnemen? Gaat ze dat doorgeleiden naar de minister van Onderwijs met daarbij een positief advies, ga dit doen? Nou, ze gaat dit zeker doorgeleiden naar de minister van Onderwijs. En bij deze is mijn hoop dat daar een groot positief advies op komt. Maar dan zijn we terug bij het begin. Zover was het nu nog niet. Nee, zover was het nu nog niet. U hebt eerder ook gepleit voor compensatie voor onderwijskrachten die te kampen hebben met dit soort langdurige klachten. Net zoals zorgpersoneel bijvoorbeeld, dat wel gecompenseerd is. Dat staat ook nog in dit rapport. Daarvan heeft het departement eerder al laten weten, namelijk in maart, gaan we niet doen. Dit is een arbeidsvoorwaarden kwestie. Dit moeten scholenkoepels maar uitvechten met de vakbonden. Ja. En kijk, bij deze constateren we dat dit nog een gesprek is. Hè? En dat de onderwijsbonden en de sector heel graag in gesprek willen met het ministerie. Ja, nou, het ministerie heeft dat afgewezen. Ja, we kunnen ons voorstellen dat die gesprekken er nog gaan komen. Maar waar wij ook het vizier op richten is dat het gewoon belangrijk is dat je ook kijkt naar knelpunten in de arbeidsongeschiktheidsregelgeving. Ja, maar zeker, maar we hebben even contact gezocht met dat ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. En daar zeggen ze die gesprekken zijn afgerond. Met andere woorden, de conclusie is getrokken. Dat ligt echt bij de vakbonden en de werkgevers in het onderwijs. Ja, nou ja, zolang dat nog in gesprek is, doen wij daar nu ook geen nadere uitspraken over. Maar die zijn afgerond. Ik herinner er alleen aan dat dat in eerste instantie ook in de zorg genoemd werd. Ja, daar werd ook in eerste instantie gezegd dat de gesprekken zijn afgerond. Kijk, als we dit als samenleving belangrijk vinden, dan zal dit verder ook door de politiek opgepakt moeten worden. Het is duidelijk dat die gesprekken er niet vanzelf gaan komen. Met andere woorden, u vindt dat die gesprekken moeten worden opengebroken? Nou, ik vind, en we hebben daar ook onderzoek naar laten doen, waaruit ook blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders dat ook vindt. Ik vind dat we deze groepen maatschappelijk meer mogen steunen. Dan krijgen die zorgmedewerkers €1.000 voor hun bijdrage aan het in de klauwen houden van die coronacrisis. Hoeveel moeten die onderwijskrachten wat u betreft dan per persoon krijgen? Ja, nogmaals, daar doen wij geen uitspraken over. Juist omdat dit ook nog gewoon in gesprek is. Hè? Ja. Ook al willen niet alle partijen dat gesprek aan. Ja. Wat wij in algemeenheid eigenlijk zeggen, is dat we vinden dat je alle mensen met long-covid gewoon goede ondersteuning moet bieden. Ja. Dus voor zover ze nog kunnen werken, zorg dat die werkgever snapt wat er aan de hand is. Ja. Zorg dat de bedrijfsarts, de verzekeringsarts snapt wat er aan de hand is. Maar die zullen allemaal willen weten dat iemand ook aan deze aandoening lijdt. En dan zijn we weer terug bij het begin, namelijk bij die definitiekwestie en bij het registreren. Ja, en als je dan spreekt met de artsen die veel long-covid-patiënten zien, hè, er zijn nu 5 hoofdcategorieën klachten, die zeggen wij kunnen dat heel makkelijk herkennen en indelen. De definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie is ook helder. De kennis wordt steeds helderder. En wat wij daarbij dus ook zeggen, is dat het superbelangrijk is dat al die beroepsgroepen die met deze mensen gaan werken, op de hoogte zijn van de laatste inzichten. Ja. Wat je nu ziet, hè, is dat de huisartsen, die hebben een richtlijn. De bedrijfsartsen hebben ook een richtlijn, maar die waren er snel bij. Ja. En die richtlijn die is niet meer helemaal actueel. Die bevat niet meer de laatste inzichten. Hmm. Want nu weten we dat ook bepaalde type spierkrachten en hersenmist echt een belangrijke karakteristiek van long-covid is. Ja. Dus zorg dat deze beroepsgroepen goed aangehaakt zijn bij dat expertisecentrum wat er komt. Hmm. De laatste inzichten kennen. En dan daarom ook goed kunnen beoordelen of mensen met deze serieuze klachten inderdaad long-covid hebben. Kan het zijn dat iemand long-covid denkt te hebben, maar het niet heeft, of dat een arts er ook naast zit? Natuurlijk kan dat. Maar ik denk echt dat dat in de praktijk de uitzonderingen zijn. Nou ja, en het bijzondere is, wij hebben met veel mensen gesproken, hè, om dit advies samen te stellen. We zijn allereerst natuurlijk de literatuur ingedoken, hè, nationaal, internationaal. Maar we hebben ook met veel mensen gesproken. Ja. Betrokkenen, maar ook artsen. Ja. En naarmate artsen meer van deze patiënten te zien krijgen, zeggen ze ook echt dat het makkelijker wordt om ze te herkennen. Ja, maar Andrea Evers zit bij u in die commissie, toch? Zeker. Die is hoogleraar gezondheidspsychologie en die zei onlangs tegen het Parool, ook beeldvorming speelt een rol bij long-covid. Breedgedeelde horrorverhalen over twintigers die maandenlang in hun bed liggen zullen leiden tot meer long-covid-gevallen, aldus Evers, schrijft de krant. Hoe groot dit nocebo-effect is niet te voorspellen. Daarom adviseert ze ook om long-covid voortaan post-covid te noemen, omdat dat minder oneindig klinkt. Met andere woorden, dat minder mensen denken dat ze het hebben of hebben gekregen. Ja. Nee, en ik snap ook deels deze zorg. Hè? En dat horen wij ook terug van huisartsen. Hè? Er is een klein deel van deze groep die aan andere klachten en aandoeningen leidt. En dan nu eigenlijk meent een nieuwe term voor gevonden te hebben. Ja. Nou ja, in plaats van je te blijven blind staren of ze eigenlijk wel terecht een beroep doen op dat etiket, is het denk ik belangrijker om te kijken hoe je ook deze mensen, want daar zitten toch reële klachten achter, waardoor zij niet goed meer maatschappelijk kunnen participeren, hoe je ook deze groep zo goed mogelijk helpt. Ja. En ik denk dat met de aanbevelingen die wij doen, om deze groep beter te ondersteunen in het werk, in de thuissituatie, op school, in de zorg, je eigenlijk ook die mensen met andere algemene klachten goed kan bedienen. Juist. Maar goed, dan is werk aan de winkel voor de minister, met name de minister van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid. Zeker. en voor de ministers van Onderwijs. Ja, maar met name mevrouw Van Gennep gaat natuurlijk over het uitkeringsstelsel. En daar hebben we het hier over. Namelijk ook als mensen gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn geraakt door long-covid en echt niks meer kunnen. Of als ze bijvoorbeeld kinderopvang nodig hebben. En dat niet wordt gegeven nu, want een van de twee werkt niet. Namelijk ligt de hele dag op bed. Dat was een voorbeeld dat we uit de krant hebben kunnen lezen. En dan kunnen ze daar dus naar fluiten. Maar dan blijf je toch terugkeren bij de definitiekwestie. Er moet iemand dan toch zijn geregistreerd, ook voor die uitkeringsinstanties, als iemand met de diagnose long-covid. Ja, en het mooie is dus, dat gebeurt deels al. Hè? De bedrijfsartsen die hebben dus al richtlijnen en registreren. UWV heeft daar ook al richtlijnen voor. Ja. Dus er gebeurt echt deels ook al meer dan we nu denken. Mm. Het kan wel. De definitie is er. De diagnose wordt steeds helderder. Ja. Mensen moeten beter geholpen worden. Ja. Dus wij zeggen, ja, zorg nu echt dat je die richtlijn ook goed actueel houdt. Zorg dat je mensen echt goed toeleidt en helpt. En zorg dat je bestaande problemen waarvan je nu al weet dat in de arbeidsongeschiktheid speelt. Er is ook een speciale commissie voor, hè? De commissie OCTAS, toekomst arbeidsongeschiktheid. Zorg dat die problemen meenemen. Want waar je nu bij long COVID tegenaan loopt, is dat we ook weten dat het veel vrouwen zijn. Veel vrouwen uit de zorg en het onderwijs. Vaak in beroepen waar ze niet al te veel verdienen. En in de huidige arbeidsongeschiktheidscriteria heb je dan veel minder kans op een uitkering. Dus je krijgt de vervelende situatie dat de verzorgende en de verplegende dadelijk met lege handen ziek thuis achterblijven. Terwijl de beter betaalde artsen en specialisten die long COVID oplopen wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgen. Dat is een bestaand probleem in de WIA, hè, de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering. En wij zeggen, nou, die commissie die daarnaar kijkt, die moet dit probleem echt goed meenemen. Juist. Dit moeten we oplossen. En het advies van uw commissielid Andrea Evers is om het voortaan maar post-covid te noemen en niet long-covid. Is dat ook iets wat u overneemt eigenlijk? Nou, wij kiezen er in dit advies nog voor om het long-covid te blijven noemen. En waarom? En ook Andrea begrijpt dat heel goed. De mensen die getroffen worden door deze klachten ervaren dit zelf echt als langdurige klachten van covid. Ja. En vinden zelf dat bij post eigenlijk de associatie te veel is dat het al bijna afgelopen is. Nou heeft dus wij willen recht doen aan wat de mensen hier zelf ervaren. Nou heeft het kabinet vorige week, meen ik, gezegd toch onderzoek te gaan doen naar advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de maatschappelijke consequenties van bijvoorbeeld de avondklok, de mondkapjesplicht en het dichtdoen van scholen in sommige perioden van die COVID-pandemie. Gaat u dat onderzoek eigenlijk doen? Nou, wij zijn dat al in kaart aan het brengen voor alle maatregelen. Als het gaat om de maatschappelijke impact, en wat het mooie is wat er vorige week is gebeurd, is dat het kabinet nu heeft toegezegd dat ze ook voor al die afzonderlijke maatregelen gaan kijken naar hoe effectief het nu was in de virusbestrijding. Exact, juist. Dat is een grote stap vooruit. Dat willen wij eigenlijk vanaf het begin al heel graag. Ja. Want als je dan beide weet, hè, hoe effectief was het voor het virus en hoe groot was de maatschappelijke impact, dan kan je ook echt gaan kijken van, nou, was het proportioneel om dit in te zetten? Ja, maar gaat u dat onderzoek mede doen dan? Nou, wij blijven doen wat wij al aan het doen zijn. Ik weet niet waar dit onderzoek naar de effectiviteit, dat lijkt mij dat alleen door het RIVM uitgevoerd kan worden. Ja. Zij hebben dat model met die virusberekeningen. En dan, wat ons betreft, gaan we dat dan naast elkaar leggen. Maar gaan we daar een mooi gezamenlijk rapport van maken. Maar het RIVM was juist een van de instanties die een vrij grote rol speelde bij het afkondigen van die maatregelen. Namelijk een vrij doorslaggevende rol in dat outbreak management team. Ja, zij gaven advies. Hè. Daar is het belangrijk de verhoudingen zien. Maar alle adviezen werden opgevolgd, zeker in het begin. Dus nou, één belangrijk advies is niet opgevolgd. En dat is ook goed dat we ons dat herinneren. Hè. Maar dat OMT heeft, en dat zou het MIT ook altijd adviseren, nooit geadviseerd om de scholen te sluiten. Nooit. En dat is echt een politiek besluit geweest. Dat is volgens mij niet helemaal juist. Maar dat zou ik moeten nazoeken. Volgens mij stond dat wel degelijk in een van de OMT-adviezen op enig moment. Volgens mijn informatie hebben zij dat vanuit het oogpunt van virusbestrijding ook nooit geadviseerd. En vanuit het oogpunt van maatschappelijke impact zou je dat natuurlijk ook nooit op die manier adviseren. Dus, gaan we opzoeken. Ik meen ergens in november, december van 2021 dat wel degelijk aan de orde was. Maar goed, gaan we opzoeken. Ik zeg dit uit mijn hoofd, dus ik weet het ook niet helemaal zeker. Overigens, dat OMT is in een soort waakvlamstand terechtgekomen. Want de pandemie is klaar, zegt ook de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. Geldt dat ook voor uw MIT eigenlijk? Is het hiermee klaar voorlopig? Nou ja, het MIT is pas net opgericht, hè? Dat is het verschil. Het OMT dat bestond al 25 jaar. Dat kon bijeengeroepen worden wanneer het nodig was. Ja. Maatschappelijk Impact Team heeft eigenlijk een nog veel breder terrein. Hè? Want wij kijken naar alle maatschappelijke en economische effecten. En dat is eigenlijk pas net opgericht. Ja. We werken daar met experts uit alle disciplines. Ook met alle planbureaus in Nederland. Met de CER samen. Ja. Wij zijn eigenlijk de kennisbasis op dit moment nog klaar aan het zetten met elkaar. Hmm. En wij gaan in het resterende jaar, want we zijn tijdelijk voor 2 jaar ingesteld om te beginnen. Ja. We gaan in dat resterende jaar ook kijken van hoe moet je dit nou in de toekomst zo goed mogelijk inrichten. Juist. Op dit moment, als wij zouden gaan slapen, net zoals het OMT, dan blijft er niks wakker. Terwijl als het OMT slaapt, dan is dat hele RIVM nog wakker. Met het Landelijk Centrum Infectieziektebescherming. Dus dat is echt een groot verschil. Ja. En wij moeten echt kijken waar we dit structureel kunnen gaan inbedden. Ik zei net dat OMT-advies om die scholen te sluiten. Mijn collega's hebben het even opgezocht. Dat klopt inderdaad. Basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs gaan de week voor de kerstvakantie dicht, heeft het kabinet besloten op advies van het OMT. Bericht van 14 december 2021. Dat was dan die tweede. Nou, gefeliciteerd. Deze, dit is echt een punt voor jou. Maar dan is het eerste scholenadvies niet geadviseerd door het OMT. Dat is echt. Dus duidelijk is in ieder geval dat zij adviseur zijn, dat zij soms ook anders geadviseerd hebben, en dat de beslissingen echt de politieke verantwoordelijkheid van het kabinet zijn. Zo voelen wij dat ook bij onze adviezen. Hè? Wij zijn de adviseur. Ja. Je moet ook zuiver op je stoel blijven zitten. Ja. De beslissingen zijn aan het kabinet. En wanneer gaat u dan van dat kabinet, laat ik het anders vragen, gaat u het kabinet ook nog in de gaten te houden dat er daadwerkelijk ook iets met het advies van vandaag gebeurt? Jazeker. En dat doen we natuurlijk door vervolggesprekken te houden met de bewindspersonen. En wanneer horen we daar intensief wat meer van? Ik hoop zo snel mogelijk. Maar het zijn nu de drukke weken voor het zomerreces. Dus ik hoop dat ik gewoon na de zomer daar weer meer over weet. En dan kom ik ook heel graag weer terug bij je. Bij deze uitgenodigd, hartelijk dank voor uw tijd op dit moment vanuit Den Haag. Jolande Sap, voorzitter van het MIT. Hier gaat de Nieuwsbv verder met Stefan Komduur. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Op 1 juli is het Kitty Kotti. Kitty Kotti is Verbreek de Keten in het Tranang. We herdenken de slavernij en we vieren de afschaffing van de slavernij. Dit jaar is het op 1 juli, 150 jaar geleden, dat de slavernij in het Nederlands Koninkrijk werd afgeschaft. Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij. Op weg naar 150 jaar herdenking slavernijverleden staan we uitgebreid stil bij Kitty Kotti. Met persoonlijke verhalen, speciale uitzendingen en podcasts. Dat we onze geschiedenis niet mogen vergeten om voor te kunnen gaan. Ga voor alles wat we doen rondom 150 jaar herdenking slavernijverleden naar nporadio1.nl. Wie luistert, weet meer. Ster. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via belsimpel.nl. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 10% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. Zoek je bij Eliza Was Here naar last-minute zonvakantie?